Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 2 maja, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest projekt nowego unijnego budżetu. Rząd ocenia, na ile spełnia on polskie oczekiwania. Na początek komentarze, które zebrał nasz reporter. Ponad 1350 pijanych za kółkiem. Doszło też do prawie 420 wypadków. Policja podsumowała połowę długiego weekendu. Odznaczenia dla Polaków za granicą i organizacji wręczył prezydent Andrzej Duda. Na początek sprawdzamy, co politycy mówią o nowym unijnym budżecie. Dzisiaj projekt przyjęła Komisja Europejska. Budżet dotyczy lat 2021-2027 i opiewa na niecały 1 300 000 000 euro. Arkadiusz Augustyniak rozmawiał o tym z politykami. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że prawdopodobnie Polska pozostanie największym beneficjentem unijnego budżetu. Dodał, że Bruksela uwzględniła argumenty przedstawiane między innymi przez Warszawę. Widać wyraźnie, że w tym najbliższym budżecie wspólna polityka rolna, polityka spójności to będą te najważniejsze pozycje. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański ocenił, że rozpoczynają się jedne z najtrudniejszych negocjacji budżetowych w historii Unii Europejskiej. Z jednej strony mamy rosnącą, zaognioną, można powiedzieć, presję na rzecz oszczędności w krajach północy. W krajach południa mamy do czynienia wciąż z niezakończonym, poważnym kryzysem strukturalnym, w szczególności w zakresie bezrobocia. Decyzja dotycząca podziału pieniędzy pomiędzy kraje członkowskie Unii jeszcze nie zapadła. To dlatego, że nie ma jeszcze zasad przyznawania unijnych funduszy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Ponad 1350 pijanych kierowców zatrzymano od piątku. Tak wynika z policyjnych statystyk z długiego weekendu. Doszło też do prawie 420 wypadków, w których zginęło 40 osób, a rannych zostało blisko 540. Nie są to dobre liczby, dlatego apelujemy o ostrożność. Bardzo prosimy, żebyście Państwo pamiętali, że nie jesteście jedynymi uczestnikami ruchu drogowego, że ten czas tego majowego odpoczynku wiele osób postanowiło spędzić na łonie natury, gdzieś na wyjazdach bliższych i dalszych, co generuje spory ruch na drodze. Mówił Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Prezydent odznaczył organizację Polaków Zasłużonych dla Polski. Andrzej Duda wręczał krzyże oficerskie i kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, a także narodowe flagi. Prezydent dziękował szczególnie organizacjom polonijnym i nauczycielom pracującym za granicami naszego kraju. Chciałem Państwu podziękować za budowanie tej polskości w młodym pokoleniu, za utrwalanie wszystkiego tego, co polskie, często bardzo, bardzo, bardzo daleko poza granicami naszego kraju. Dziękuję za to. Mam nadzieję, że już wkrótce, za kilkanaście dni, będę miał okazję osobiście pokłonić się moim rodakom w Chicago. Osobiście podziękować za wszystko to, co dla Polski i dla polskości robią w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Flagi. Wcześniej prezydent wraz z małżonką wręczał flagi warszawiakom i gościom. Biało-czerwony pochód przejdzie w sobotę ulicami Wilna. To z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą. O obchodach na Litwie opowie Kamil Zalewski. Pochód rozpocznie się przy litewskim parlamencie, przejdzie przez całą Aleję Gediminę oraz Stare Miasto i zakończy się w Ostrej Bramie, gdzie zostanie odprawiona msza święta, mówi Polskiemu Radiu prezes Wileńskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie Marek Kubiak. Przyjdą Polacy, przyjdą różnorodne organizacje, zespoły artystyczne, szkoły, bo ta polskość była od wielu, wielu wieków w tej Wilnie, a więc jest to pewnego rodzaju demonstracja tej polskości. Z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą od dzisiaj do piątku w Wilnie koncertuje Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. Natomiast jutro w litewskim Sejmie odbędą się obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. A przed nami sport prosto ze Stadionu Narodowego, gdzie był rozgrywany dzisiaj finał piłkarskiego Pucharu Polski. Adam Malecki. I to Legia Warszawa zdobyła piłkarski Puchar Polski. W finale na PGE Narodowym mistrz Polski wygrał 2-1 z Arką Gdynia. Gole dla legionistów strzelili w pierwszej połowie Jarosław Niezgoda i Cafu. Dla Arki w doliczonym czasie gry Dawid Sołdecki. Arkowcy od 71 minuty grali w dziesiątkę. Potem, jak czerwoną kartkę za faul na Sebastianie Szymańskim, został karany Grzegorz Piesio. Dla Legii to 19 puchar w historii. Emocji piłkarskich nie zabraknie zapewne dzisiaj także w Rzymie. To tam o 20.45 zostanie rozegrany rewanżowy mecz w półfinale Ligi Mistrzów. AS Roma, która w pierwszym meczu przegrała z Liverpoolem 2-5, postara się odrobić straty. Jak szanse Giallorossi ocenia prasa na Półwyspie Apenińskim? O tym Piotr Kowalczuk. Wszyscy włoscy kibice i eksperci podkreślają, że Roma staje przed zadaniem niemal niewykonalnym. Corriere della Sera tytułuje "Potrzeba drugiego cudu". Tym pierwszym było oczywiście zwycięstwo nad Barceloną 3-0 w ćwierćfinale. Ale skoro udało się z Barceloną, dlaczego ma się nie udać z Liverpoolem? Pyta Gazeta dello Sport. Rzymski Corriere dello Sport zachęca: Romo, to się da zrobić. Trener Rzymian Eusebio Di Francesco przyznał, że Liverpool to niezwykle groźny przeciwnik, szczególnie że Egipcjanin Salah, do niedawna gracz Romy, znajduje się teraz w stanie niezwykłej futbolowej łaski. Ze względu na ostre starcia kibiców w Liverpoolu meczowi towarzyszyć będą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Dziś od rana centrum Rzymu i okolice stadionu patroluje 3,5 tysiąca policjantów i agentów. W sklepach i supermarketach nie sprzedają alkoholu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I jeszcze siatkówka, w Plus Lidze trwa pierwsze spotkanie o brązowy medal. W Olsztynie Indykpol AZS wygrał 2 sety z Treflem Gdańsk. O 20.30 w pierwszym meczu finałowym PGS Krabbełchatów podejmie broniącą tytułu Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Mistrzem Polski, podobnie jak i brązowym medalistą, zostanie drużyna, która wygra 2 mecze. Podobnie jest w lidze siatkówki kobiet. Tu mistrza Polski już znamy, to Chemik Police. O 3. miejsce walczą deweloper Skyres Rzeszów i Grot Budowlani Łódź. W tej rywalizacji jest remis 1-1, więc dzisiejszy zwycięzca zdobędzie brąz. Pierwszy set dla łodzianek. A kolejny sport w trójce za 2 godziny. Jutro na termometrach od 17 do 29 stopni Celsjusza. Na wschodzie będzie pogodnie, na zachodzie deszczowo, a w centrum mogą pojawić się burze z gradem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Vorteile und Aktionen in schwarz auf weiß. A można jaśniej, tak jakby, wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Dużo, więcej, najwięcej. Klasyka grilla i nowe smaki w super niskiej cenie. Tak dużo na grilla nie było w Lidlu jeszcze nigdy. Bo to największy grill w Lidlu. I ponad 100 produktów na grilla dużo, dużo taniej. Już teraz nowa, szeroka oferta Grill & Fun. Karkówka grillowa w marynacie, różne rodzaje, aż 47% taniej, tylko 9,90 za kilogram. A Pepsi 2 razy 2,5 litra, 5,99 przy zakupie dwupaku. Największy grill w Lidlu. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 19. Polski top wszechczasów. W tej godzinie zaczynamy od miejsca 19. Stałam z łóżka, w radio była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyny świerszczyka. Przeciwka, co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała.

zabrzęczy mucha, w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci. Manam, krakowski Splin, Nocny Patrol, płyta z 1984 roku. Najwyższa pozycja, 14 rok temu, w tym roku na 15. Bo na 14 w tym roku... Thank you. ciebie, mój przyjacielu. Odszedłeś, bo byłeś słaby. Tak było. TSA 51 z płyty Live, rok 1982. W topie w 2009 roku na 36 to była najniższa pozycja, a w topie w 2014 nawet na miejscu 5. A w tym roku 11 do góry na 14. Miejsce 13. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten wskórze to tran. Padam dzisiaj w biłem sam. Mała, zaróć to. Dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w otchłań wiosn. Tak, to wersja podstawowa, ta, która pojawiała się na liście Sztuka Latania Top 84 z takiej właśnie płyty Skóra IRL z 29 w tym roku na miejsce 13, a najwyższa pozycja w 2009 roku 4. Jeśli ktoś na bieżąco chce śledzić wyniki, to polecam stronę lpmn.pl. Miejsce 12. Thank you. ten świat. Dorosłe dzieci Turbo, rok 1982, ależ skok, 41 do góry na miejsce 12. Tak, nie mogę czytać wszystkich listów, znaczy wszystkie czytam, ale niestety nie ze wszystkich listów mogę skorzystać na antenie. No ale Kubę muszę pozdrowić, bo Kuba dzisiaj wstał o 8.30, zaczął przygotowania do słuchania topu na po imprezie, która trwa do 4 nad ranem. Towarzystwo jest w Jastarni, Majówka. Kuba jest, jak napisała Paula, największym fanem Trójki. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystkie listy. Tak jak mówię, czytam wszystkie, nie ze wszystkich mogę skorzystać. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Jeszcze jedna piosenka w tej godzinie, a potem wracamy po 20 i będzie pierwsza dziesiątka. To jest wielki skok. 40 do góry na miejsce 11. Przede mną droga.